الحمد لله رسول الكريم أما بعد ایمان کے بعد پہلا فریضہ کون سا انسان پر آ جاتا ہے؟ ایمان لاتے ہی پہلا فریضہ مجھے صاحب آپ کی یہ کر رہے اسلامیات میں نماز اور کوئی ساتھی جی کہ آدمی سورج شروع ہونے کے بعد مسلمان ہوا تو ابھی زور تک کافی وقت ہے نماز کا اس طرح کیا فریضہ گزرتا ہے؟ مولوی ایسا آتے ہیں جسے ویسے بچھاتے ہیں رات کی باتیں صاحب سوچتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد پہلا فریضہ جو ہے وہ پردے کا ہے کہ راضی شرعی پردے میں نہیں ہے تو فوراً شرعی پردے میں ہو جائے تو ناز سے لے کر گھٹنے تک تو فرض ہے اور پھر یہ کونیاں اور کونیوں تک قمیض کم از کم ہو آئیں اور نصف ساتھ تک جو ہے پڑتا ہو تو فوریاں تک آنے سے ساتھ تک ہوئی یہ ضروری ہے اس کے بغیر مکروہ ہوتا ہے لباس اور جو ہے تو یہ ہاتھوں کے گٹے اور ٹخنوں تک یہ جو ہے تو پورا لباس اس کا ہو گیا عقل مانتی ہے نا پہلا فریضہ جو پڑتا ہے فوری ہو گیا نا اس کے بعد دوسرا فریضہ تھا نماز دوسرا فریضہ پر نماز ہے تیسرا فریضہ پر کیا ہے جی بجاتے ہیں تیسرا فریضہ پر جو ہے وہ ہے بقائے ذاتی اپنی جان کا مرنے سے محفوظ رکھنا اپنی جان کا مرنے سے محفوظ رکھنا اپنی جان کے مرنے سے محفوظ رکھنا بلکہ دوسرے کی جان کے مرنے سے محفوظ رکھنا یہ بعض کا اتنا اہم فریضہ ہے کہ باقی فرائض کو ثابت کر دیتا ہے کہ اگر آدمی سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں اور اس سے کہتے تھے میں مسلمان ہوں ساتھ الحمدللہ میں مسلمان ہوں آدمی کو مسلمان ہونے پر قتل کر رہا ہو تو کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو اس کے لیے جائے گا کیا نہیں دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہو تو ہے وہ ہے تو آدمی کہتے نہیں یہاں پر یہ بھی جائے گا تو جان کو بچانا اب روزے سے جان جا رہی ہے تو روزے کو ترک کرنا پڑے گا جان بچانے کے لیے نہیں کہ آج کے راستے میں ایسی لڑائی ہو رہی ہے جانے والے لوگ جانے والے لوگوں کے مارے جانے کا کبھی خطرہ ہے تو اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ راستہ ہے مساج مفو ہو گیا کیونکہ جان بچانا ہے تو یہ برے صغیر سے تو انگریزوں نے فتویٰ کرا دیا تھا کہ سمندری سفر کی وجہ سے بھی حج کرنا موقوف ہو جاتا ہے تاکہ لوگ حج کے لیے نہ جائیں ان کا اپنے مسلمانوں سے رابطہ نہ آئے اسلامی حکومتوں کا تذکرہ ان کے سامنے نہ آئے اور ہماری غلامی ہے پکے رہے سید وہ شہید رحمتہ اللہ کے کارنامہ عظیم کارناموں میں ہے کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دو جہاد کرائے کے لیے لیے اور 200 آدمیوں کو حج کرائے جب ان جہازوں میں کاروبار ہو سکتا ہے تجارت ہو سکتی ہے حج کیوں نہیں کاروبار والوں نے نہیں کہا کہ ہم کاروبار نہیں کر رہے سفر نہیں کر رہے ہیں تجارتی کے جان جانے کا خطرہ ہے حج کرنے والوں نے جان جانے کا خطرہ کر دیا تو بہت دور میں یہ ایسے ہی یعنی اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا کہ کافر اقتدار لے لے اور مسلمان غلام بن جائے یہ تب آتا ہے جب علم غلط ہوتا ہے کہ جب علماء کے فتوے تک غلط ہو جاتے ہیں اور علم کو غلط بیان کرتے ہیں اس وقت پر غلامی میں چلے جاتے ہیں. علم شہید احمد اللہ علیہ کے دور میں علماء کا فتویٰ تھا کہ بیوہ کے لیے دوسرا نکاح کرنا بغیرتی اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے تو مختلف حدیثوں کو اور صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کر کے فتویٰ کیا. یہ غیرت کے خلاف ہے دوسرا نکاح کرنا. اس وقت کراچی کی مفتی صاحبان نے تصویر کو جائز کرنے کی اور چلی ہاتھ پیر مارنا شروع کیا تو میں خطرہ ہو گیا خدا نہ خاصہ ہی تو اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں. خیر وہ بقائے ذاتی نجات جان کا بچانا جو ہے عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے پاس دائی ہے ان کو کبھی خطرہ ہو کہ اگر میں جاتی ہوں تو عورت کی یا بچے کی جان خطرے میں اس کے موت کا خطرہ ہے اس کی نماز قضا ہو رہی ہے اس کو اٹھنے سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی جان کے بچانے کے بندوبست مکمل کر کے تو تسلی پا کر تب نماز پڑھے گی ہاں قضا ہوتی ہے. بعد میں قضا پڑھے گی. ڈاکٹر نے دیکھا جی مغرب کی نماز کا آدھا گھنٹہ باقی ہے اس کا خیال ہوا کہ آپریشن میں 20 منٹ میں کر دوں گا ہم نماز پڑھیں گے. اس نے آپریشن شروع کیا اندر ایسے آلات نکلے کہ 2 گھنٹے بھی نہیں پورا کر سکتا مغرب ساری نماز کا وقت جاتا ہے. سب جب تک اس آدمی کی زندگی محفوظ نہیں ہوئی ہے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. کیونکہ بقائے ذاتی اور بقائے نوعی دوسرے انسان کا بچانا اپنے آپ کا بچانا جو ہے یہ عام فرائض ہے تیسرا فریضہ ہے ہاں جی بلکہ اس کے پردے کے بعد دوسرا فریضہ ہو گیا. بہن جو ہے تو بقائے ذاتی کے لیے انسان کو بقا کے وسائل چاہیے کھانا پینا ضروری لباس. آج کل خدا نخواستہ اگر ایک آدمی باہر کھلے میدان میں رہ جائے رات کو بغیر بستر کے صبح اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. میں ایک دفعہ اسلامیات کے پروفیسر صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مکان بنانا شروع کر دیے شروع کر دیے پیسے کہاں سے لیا انہوں نے کہا پیسے تو کیا کہتے اس چیز کو ہاؤس بلڈنگ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کون سے لیے ہیں تو سعودی طرف تو زمانے پوری سعودی تقسیم سے نہیں اب تو کوئی بدلی ہوئی بھی ہے اس زمانے پوری. تو انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے کیسے کیوں نے کہا یہ تو استرار جان بچانے کی ہے تو اس میں استرار کے لیے تو سعودی قرض بھی جائز ہو جاتا جس کا خدیر کا کھانا جائز بھی ہو گیا ہے. ساتھ ہی مجھ سے کہا تو میں نے کہا استرار تو اس نے ٹھیک کہا لیکن وہ استرار 12 فٹ کا کمرہ ہے 12x12 فٹ کا کمرہ ہے جس کی دیواریں مٹی کی ہوں اور چھت لکڑی کی ہوں اور وہ جو ہے تو 8000 بن جاتا ہے. 8000 جن کے پاس نہیں تھے تو اس کے لیے ان کو سودی قرضہ لینے کی اس طرح کو دور کرنے کے لیے بھی جان بچاتے ہیں. باقی یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ پینٹری ہے اور یہ کیا ہوتا ہے لاؤنج ہے اور یہ کار فورس ہے جی اور یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈریسنگ روم ہے اور یہ کل نے کہہ کے جی بس آج کل تو مال لیا تو مشکل ہے مسئلہ مکان شروع کیا ہے وہ کھانا بنا رہے تھے 10 لاکھ اس کا خرچہ تھا تو نہیں میں پورا شکر اللہ کا ہم تو کھیت پہ بیٹھتے ہیں آج ایک ڈیزل ہے کر فارغ اور جاتے ہیں ڈیلے قدرتی پھینک دیتے کھیت کو بھی فائدہ ہو گیا اس کو یوریا مل گیا اور آبادی جال چھوٹ گئی ہوگی. اب وہ یاد ہے کہ بڑے بوڑھوں کو جب گاؤں میں کہتے تھے 100 سال میں کہ بابا کور کے رسم آتے کو حاجی کہ عادت کی جاؤ گھر میں کدھر عادت کرو حاجی کیونکہ مانا دور جڑے سب آخر ہوا جی ہوئے کہ مجھے بغیر بنا رہے ہو کل لوگ کہیں گے کہ عادت کو جگہ تک نہیں پہنچا سکا حاجی. بھی دیہاتوں میں اثر ہے، ہاں ابھی اثر ہوتا ہے. دو میل دور جاتے ہیں بھائی، دو میل دور خاص طور پر جب پھگڑ کا مہینہ ہوتا تھا نا، تو ہمارے علاقے میں گندم کی فصل کھڑی ہوئی ہے، سارے کھیتوں میں بارش ہوئی ہوئی ہو، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اس کا پورا باقی بارش باورا پڑ گیا تھا، کھڑے ہو کر کے کرنا پڑتا، ایک تو بھی کھیتوں میں جانا تھا. تو بقاعد آتی ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے. تو اس میں تو اللہ پاک نے گزائش دی ہے کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحم الخندیق و ما علی الله الا به و من اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اسمع علیکم. انعام کیا کہ تمہارے لیے مردار اور خون جو ذبح کرتے ہوئے بہتے ہیں، اور خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نام پر نہیں کیا گیا ہو، غیر کے نام پر کیا گیا ہو، لیکن آدمی اس قرار میں ہو تو اس کو جان جا رہی ہے مر رہا ہے، اور فنصب غیر باغ و لا عاد، کہ آدمی نہ تو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے غور کرنے کے لیے اس بات کو کر رہا ہے، نہ جو ہے تو مزہ لینے کے لیے پیڑ بننے کے لیے کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اتنا کھا رہا ہے کہ جان بچ جائے تو فلاح اسما علیہ اس پر گناہ نہیں ہے. واقعی اللہ پاک کا قانون ہے کہ اس میں ہر چیز کی گنجائش چھوڑی ہوئی ہے. ہمارے میڈیکل ٹینڈر کو اصل نے قانون بنایا تھا، میں نے کہا آپ نے اس میں آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، ذبح کرنے کا علاوہ کوئی راستہ ہی آپ نے نہیں چھوڑا. تو ممبر کہہ رہا تھا، اس نے کہا، اس سے میں نے کہا کہ ایک آدمی پرچے کو آ رہا تھا، اس کا حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ پڑے ہوئے گوشت، اس کا لاسٹ چانس تھا، اور آپ کے قانون میں لاسٹ چانس ایگزاسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے تو یہ کسی پاکستان کے میڈیکل کالج میں داخلے کی اجازت نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب اسی کو تو الگ کہتے ہیں. میں نے کہا خاصا خدا صاحب تھا غیر کا فکر، اس کا بیٹا چوتھے چانس میں آیا ہے، اب اس کو میں پاس کرتا ہوں تو اس غیر فیل کرتا ہوں، تو وہاں صاحب یہ سکا دوں. پھر جب باپ کو سیٹ اسٹینڈ کرنا پڑی تو پتہ چلا کہ یہ قانون اتنا سخت ہے. جب دوسرے بار میں قانون اپلائی کرتا ہے اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، جب وہ قانون اس کے گلے میں پڑتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زور ہے اس بارے میں. خیر جی، کیا بات کیا تھی؟ مقاعدہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ شریعت نے قانون میں کتنی گنجائش چھوڑی ہوئی ہے. مسئلہ باقاعدہ شریف کے کسی کی بینک کی نوکری ہو اور اس کو آگاہی ہو گئی تو بتائے ہوا یہ متبادل ملازمت کی کوشش شروع کرے گا اور اس نوکری کو نہیں چھوڑے گا. جب متبادل اور استغفار کرتا رہے گا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے گا، جب متبادل کے بندوبست ہو گیا پھر اس کو چھوڑے گا. کیونکہ فاقہ اور تندرستی اور معاشی مجبوری اور جان کا جانے کا خطرہ ہو جائے تو اس میں جو ہے تو انسان کا بہت مشکلوں میں مبتلا ہے، خلاف ہو جاتی. تو اس لیے دینداری بھی پوچھ پوچھ کر اور رہنمائی لے کر مشورے سے کرنی ہوتی ہے. مشورے کے بغیر بھی چل رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں دین کر رہا ہوں اور وہ سادین کر رہا ہوتا ہے. قادر پکڑو آئیے گنا کفرا ہو، بعض اوقات جو ہے تندرستی جو ہے وہ کفر بن جاتی ہے، آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. صحابہ اکرام کی کرامات میں واقعات ہیں مختلف قسم کے. عثمان رضی اللہ عنہ سے آرام ہے اپنے غلام کے ساتھ پھر رہے تھے کسی کام پر سے، ایک عورت آئی، اس کو پتہ چلا کہ یہ خلیفہ ابن المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اس عورت نے کہا میرے المؤمنین مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، مجھے سنسار کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا اپنے غلام سے کہا کہ اس عورت کو پکڑ لے، اس کو ساتھ لے جائے. ان کو گھر لے آیا اس عورت کو، اور کچھ دن عورتوں کے حوالے کیا، اس کو کھلایا پلایا، سلایا کھلایا پلایا، آرام میں رکھا. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر اس سے پوچھا کہ وہ فلان جگہ کیوں، یہاں سے تمہیں ملی تھی، تو نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے سنسار کرو، کیسی بات؟ نے کہا نہیں نہیں وہ تو کوئی بات نہیں تھی. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک گدا دیا، اس پر آٹا سامان چیزیں وغیرہ لاد کے، اور اس کے ساتھ آدمی کیے کہ جہاز اس کو لے کر آئے تھے وہاں اس کو اپنی جگہ پر پہنچا کر آئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ تندرستی کی وجہ سے اور فاقے کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس اڑ چکے تھے. چونکہ ایمان والی تھی، خودکشی کر نہیں رہی تھی، تو اس نے یہ بات پکڑی کہ اس طرح میں سنسار بھی ہو جاؤں گی اور خودکشی سے بھی بچ جاؤں گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو یہی بات، ورنہ وہ بات تھی اصلی بات تندرستی اور فاقہ کی تھی، اس وجہ سے اس کو گڑ ہوا تھا. یہ اخباروں میں واقعات آتے ہیں کہ اس نے آپ نے آپ کو جلا دیا، خودکشی کر لی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس پر پہلے ہی میں نے کئی بیانات کیے ہیں اور اس کو اس لیے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے. جس آدمی کے بال بچے فاقے میں ہوں، آپ نے فاقے میں ہے، اگر یہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا ہوں، مجھے موت قبول ہے، تو اس کی اجازت ہے. بال بچے فاقے میں ہوں اور ان کے لیے سوال کرنا واجب ہے. اس لیے مسائل افلاط اور حرج آیا، سوال کرنے والا کوئی جھڑکو نہیں. آپ کو کیا پتا ہے کس حال میں کوئی سوال کر رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں رہتا حالات کا. اس لیے آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، آپ کو سوال ملے گا. جھوٹ بولنے میں گناہ اس کو ہوگا. ہاں جی، وہ کس حال میں کر رہا ہے نا، تو کس کا پتہ ہی نہیں. اور جھڑکنے سے تو مطلب شریعت نے منع کیا ہوا ہے. ایک آدمی نے واقعہ لکھا کہ کسی اخبار میں کسی رسالے میں آیا کہ میں جا رہا تھا اور فاقہ تھا اور کوئی ملازمت کے حالات نہیں تھے، اور میں بہت پریشان جا رہا تھا کہ سڑک کے درمیان آ گیا، پیچھے آ کر گاڑی نے مارا، اللہ رب نے بچا لیا. ایک آدمی نے اتر کر بےعزت کیا مجھے، اور بےعزت کیا اور میں عزت سے آ نکل گئی. یا اللہ تبارک تعالیٰ، حال تمہارا یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، فاقے سے چل رہا ہوں، اور آگے لوگ مجھے سے بےعزت کر رہے ہیں. بس آدمی آگے گیا، اس کا حادثہ ہو، پکڑوں گی اس کو لگ. تو خیر یہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے اور رہنمائی فرمائے، اور آزمائشوں سے مسلموں کی بچیوں میں محفوظ فرمائے، ہر ایک کو محفوظ فرمائے. ہر ایک آدمی کے بارے میں جو ہم فکر کیا کریں، جتنا کسی کی مدد کر سکے آدمی کرتا رہے. یعنی لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب یہ آدمی کے وسائل ہوں اور پھر وہ کمائی کے لیے جھوٹ بولتا ہو اور غلط طریقے کو اختیار کرتا ہو، تو یہ بہت زیادہ بےوقوفی کی اور بےغیرتی کی بات ہے. کیا آپ ہمارے یہاں پر ایک جعفر صاحب ہوتے تھے تبلیغی ساتھیوں میں سے، کسی سپرڈنٹ تھے، کسی میں آرمی ملٹری اکاؤنٹ وغیرہ میں سپرڈنٹ تھے. تو انہوں نے باہر ملک کا ایک سفر کیا تھا، اس کو بڑا خرچہ ہوا. کسی نے کہا کہ جاؤ صاحب نے خرچہ کیسے کر لیا؟ نہیں کہا میں نے معیار زندگی کو کم کیا، تو کم کرتے کرتے میری بچت ہو گئی. تھا اس پر جو ہے تو مجھے اللہ نے توفیق دے دی، تو معیار زندگی کو کیوں نہ کم کرے. مجھے اپنے وہ گرد و پیش کے لوگوں میں پتا ہے کہ ایک خاندان ہمارے دیکھتے دیکھتے عام درمیان زندگی سے مالدار ہو گئے، بنگلے ہو گئے، موٹریں ہو گئی، اور اس معیار کی زندگی شروع ہو گئی. اور پھر جو ہے تو اکٹا خاندان ہوتے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بکھرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، پھر مشکلات پیدا ہوتے. اور پھر ہر ایک آدمی چاہے کہ میں موٹر پر بیٹھوں پھروں، اور بڑی مشکلات، قرضے ہیں، قرضوں پر بےعزت ہونا، دھوکے دینے کا لات و جنا کے پیسے لیے، اس کے دوسرے لیے، ساری مشکلات پیدا ہو گئی. تو ایک بھائی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے کچھ 40 دن لگا لیے. کیا لگا تو گاؤں میں گیا تو دیکھا وہ سوترا سوزوکی پک اپ سے، اور اس نے سلینڈر جو بھر کے دکان سے اس نے لیا تھا تحصیل سے، اس نے کندھے پر رکھا اور پیدل گھر کی طرف روانہ ہو گیا. میں نے کہا اس نے سڑی تو بل جاؤ، اسے سڑی تو بل جاؤ. اب اس نے حیا اور مردانگی سیکھ لی. اب یہ محتاج نہیں ہوگا، اب بے عزت نہیں ہوگا۔ میرے بھائی یہ جھوٹے معیاروں کے پیچھے نہ جائیں، جھوٹے معیاروں کے پیچھے نہ جائیں، اور آپ کے مسائل میں رہ کر زندگی گزارے۔ وقت آج اخبار میں آیا تھا کہ ہمارا دینی اخبار اللہ کے فلک خبر دینی کا نہیں دیتا، جلیات نہیں ہوتی۔ تم نے کہا کہ یہ دینی لوگوں کے بارے میں لوگ کیسے ان کو آگے لایا جائے، کیسے دینی ہمیں لا کر دو نا، کیسے دینی ہمیں لا کر دو نا کہ خلیفہ چودہ پیوند پہنے ہوئے پھر رہا ہو جی، اور غلام اس پر اوپر بیٹھے ہوئے آگے مار پکڑ پکڑ کر چل رہا ہو جی، اور اس کی درخواست ادھر کرنے کے لیے لوگوں نے آ کر مذاکرات کیے نیک لوگوں نے جی، اور انہوں نے کہا جس نے کہا ہے میں اتنی پٹائی کروں گا تو ان کا چہرہ بدل دوں گا۔ کیا سب ہو رہی وہ لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، مجھے تم دینا چاہتے ہو؟ یہ مدینہ متورہ میں کاٹ ہوا تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے سالن کھانا چھوڑا، اور زیتون کا آم ملتا تھا اور بہت تازہ ہوتا تھا اور فال کسی چیز سمجھی جاتی تھی، لوگوں نے زیتون کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، یہاں تک کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو رنگ کالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تک کہ عام آدمی نے کوئی سالن کھانا شروع نہیں کیا میں نے کھایا۔ تو